I nawet o ponad 20 zł niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów znajdziesz na Lidl.pl / koszyk. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sikorski ostrzega Rosję, mówi, że kolejne naruszenia przestrzeni NATO spotkają się z reakcją. Edukacja zdrowotna bez ideologii. W Sejmie eksperci rozmawiali o nowym przedmiocie. Prokuratura zdecyduje, co dalej z żołnierzem, który strzelał w Nowy Rok do auta w Milniku. Biegli uznali, że był niepoczytalny. Szef MSZ stanowczo ostrzega Rosję przed wysyłaniem samolotów nad kraje NATO. Jeśli kolejna rakieta lub statek powietrzny zostanie zestrzelony, nie przychodźcie tu ze skargami, bo zostaliście ostrzeżeni, powiedział Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, poświęconej wtargnięciu rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. Później w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że każdy kraj ma prawo do obrony przed potencjalnie wrogimi maszynami. Jak ktoś wysyła samoloty czy drony nad natowskie niebo, to musi liczyć się z konsekwencjami. My nie będziemy dawać twardej deklaracji, co zrobimy, a czego nie zrobimy. Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji mówił też, że rosyjskie naruszenia przestrzeni powietrznej stanowią eskalację wojny hybrydowej, którą Rosja od lat prowadzi przeciwko Zachodowi. Będą rozmowy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaplanowano je na jutro w Nowym Jorku, poinformowała rzeczniczka Białego Domu. Amerykański przywódca weźmie też udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Edukacja zdrowotna to rzetelna wiedza. Nie ma tu ani polityki, ani ideologii, mówiono w Sejmie podczas konferencji zatytułowanej Edukacja zdrowotna – korzyści na całe życie. Monika Gosławska. Edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka apeluje do rodziców, by nie rezygnowali z tego przedmiotu. Robienie tabu wokół czy zdrowia psychicznego, zdrowia seksualnego, czy wobec profilaktyki jest po prostu błędem ze strony państwa. Nie róbmy z tego tabu. Nauczycielka i członkini Międzyresortowego Zespołu do Spraw Edukacji Zdrowotnej Tosia Kopyt tłumaczy, że to interdyscyplinarny i nowoczesny przedmiot. Nie ma tam ideologii, nie ma tam polityki, jest tam wiedza na temat człowieka, świata i życia. Nauczycielka Katarzyna Skolimowska uważa, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, czy posłać dziecko na te zajęcia. Jeżeli wyposażymy dzieci w wiedzę, to one naprawdę będą wiedziały, jak się bronić, jak zachowywać się asertywnie i tak, jak po prostu powinny. Na podjęcie decyzji rodzice mają czas do 25 września. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Edukacja zdrowotna uczy o zdrowiu fizycznym, psychicznym, o emocjach, hejcie i sposobach radzenia sobie z przeszkodami. Przedmiot został wprowadzony dla klas od 4 do 8 szkół podstawowych i 1 do 3 szkół średnich. Prokuratura w ciągu kilkunastu dni podejmie decyzję co do śledztwa w sprawie pijanego żołnierza, który w Nowy Rok strzelał do cywilnego samochodu w Mielniku na Podlasiu. Jak dowiedział się nasz reporter, biegli psychiatrzy orzekli, że mężczyzna w momencie zdarzenia był niepoczytalny, ponieważ cierpi na chorobę psychiczną. Prokurator Daniel Brodowski mówi, co napisano w opinii biegłych. W czasie popełnienia zarzucanych mu czynów podejrzany miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Wcześniej prokuratura postawiła Danielowi H. zarzut usiłowania morderstwa, za który grozi dożywocie. Teraz prokurator zdecyduje, co dalej. Może sprawę umorzyć lub zlecić terapię i pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Żołnierz wystrzelił prawie 70 nabojów i oddał jeden mierzony strzał w kierunku odjeżdżającego samochodu, którym jechał ojciec z córką. Nie zostali jednak ranni. Podejrzany jest w areszcie. Został już usunięty z wojska. Gwałtowne starcia z policją podczas manifestacji propalestyńskich we Włoszech. Demonstracje przeszły przez blisko 80 włoskich miast. W niektórych, na przykład Bolonii i Mediolanie, doszło do ostrych starć z policją. Zablokowano kilka obwodnic i autostradę. W Mediolanie kilkuset agresywnych manifestantów usiłowało przerwać kordon policyjny przed dworcem głównym i zablokować pociągi. Starcia trwały ponad 2 godziny. Policja użyła gazu łzawiącego. Rannych zostało 70 policjantów. W Neapolu policji nie udało się powstrzymać demonstrantów. Wdarli się na dworzec główny, blokując ruch kolejowy przez kilka godzin. Również w Bolonii protestujący zaatakowali policję. Aresztowano 8 osób. W Rzymie, gdzie w manifestacjach wzięło udział około 50 tysięcy osób, protesty miały przebieg w miarę spokojny. Premier Giorgia Meloni skomentowała, że agresja, blokady i akty wandalizmu na pewno nie pomagają sprawie palestyńskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

go właśnie. No, przedstawianie zajmie mi kolejne minuty, ale wszystko to wypowiem Jędrzeju i dopiero będziesz mówił dzień dobry, dobra? Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista od Rosji, reporter, autor wielu książek, a dzisiaj nas interesuje ta jedna, która premierę będzie miała za dwa dni, czyli opowieść Szykuj sanie latem. Jędrzej jest też autorem reportażu radiowego sprzed 26 lat, który w swojej skróconej formie zaraz państwo usłyszą. I żeby już skończyć to przedstawianie, to dodam jeszcze dwie ważne dla mnie informacje. Współzałożyciel grupy Dziennikarze Wędrowni i portalu Postprawda.info, który to portal szczególnie polecam, bo walczy z rosyjską propagandą. Teraz to jest ten moment, żeby powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo długi ten wstęp był. Jak ty to teraz czytasz? Bo będziemy za chwilę dotykać, no właśnie, absolutu, czy raczej zaślepionych ludzi, którzy tak szukają w życiu czegoś dla nich ważnego, że uwierzyli w policjanta, który pewnego dnia w czasie drogi trolejbusem doznał olśnienia i powiedział: ja jestem Chrystusem. Za chwilę zaprosimy państwa do sekty, ale jak ty tam trafiłeś? Och, ja trafiłem właściwie, jak o tym mówisz, to no nie myślałem, że jadę tam w poszukiwaniu absolutu, chociaż usłyszałem, będąc na Syberii, pierwszy raz, kiedy tam byłem, to pojechaliśmy tam z Filipem Łebkowiczem, fotografem, a swoją drogą też moim kolegą z liceum. I postanowiliśmy pojechać do Rosji. Ja miałem doświadczenie wcześniej jazdy na stopa też do Moskwy. Tam w ogóle też powstał mój pierwszy reportaż radiowy. W bardzo młodym wieku. A potem na Syberii jeździliśmy... To była kartoszka, która naprawdę mnie zachwyciła, ale potem powstał ten, który usłyszymy dzisiaj. No. A potem wy jeździliście? Myśmy jeździli po różnych miastach syberyjskich. Bardzo to było tak awanturnicze i przygodowo. Jeszcze wtedy w Rosji były podwójne taryfy dla obcokrajowców, więc mieliśmy wiele perypetii, a mieliśmy bardzo mało pieniędzy. To z jednej strony, ale... Próbowaliście udawać Rosjan. bardzo się to różnie kończyło. A z drugiej strony było też tak, że bardzo wiele drzwi było przed nami otwartych. To jest w ogóle niemożliwe w tej chwili do wyobrażenia, bo ludzie, szczególnie poza Moskwą, jak już pojechaliśmy właśnie tam na Syberię, to byli bardzo ciekawi świata zewnętrznego. W tej takiej Rosji... A wy byliście tym zewnętrznym światem. Byliśmy tam przedstawiani jako dziennikarze, korespondenci, no bardzo młodzi. Ja jeszcze wtedy byłem korespondentem regionalnym, czy Radia Wrocław też. Nie byłem jakoś znaczącą czy rozpoznawalną osobą w żaden sposób. Uczyłem się dopiero dziennikarstwa. Potem dzięki, jak już się dostałem do Wisarionowców, to uczyłem też, szukałem pierwszych narzędzi swoich naukowych. Ale jadąc tam, jak przyjeżdżaliśmy do tych miast, do Abakanu, Krasnojarska, Irkucka, podróżując tam, mając też w plecakach różne konserwy, zupki i takie rzeczy, które miały nam pozwolić przetrwać, mimo tego, że było mało pieniędzy, to ludzie zapraszali nas do swoich domów, zapraszali nas do redakcji, zapraszali nas, nie wiem, minister spraw zagranicznych w Hakasji na przykład nas zapraszał, żebyśmy sobie pogadali. Czyli no dzisiaj sytuacja w ogóle nie do wyobrażenia. Kompletnie nie do wyobrażenia. Oni oczywiście mieli, te pytania były bardzo różne, no. Myśmy też, tak zaczyna się zresztą książka Szykuj sanie latem, że pisze o tym, że Polska weszła do NATO i pytali nas, co wyście zrobili na przykład. Mm-hmm. Przecież myśmy wam tak pomagali, nawet was wyzwalaliśmy, nawet nasze wojska potem były w Polsce, żeby was ochraniać, więc ja zobaczyłem, że te perspektywy są kosmicznie różne, ale jednocześnie najczęściej jednak było tak, że te pytania nie były wtedy agresywne, tylko było jakiegoś rodzaju rozżalenie w tym. Okej, czasem były też manipulacje różne, które potem te redakcje wykorzystywały, więc ja wszystkich tych rzeczy się dopiero uczyłem i stawiałem te kroki, ale oprócz tych pytań i rozpoznawania tej rzeczywistości z bardzo różnymi elementami, oczywiście służb, które nas też spisywały, trochę z nudów, bo nie było żadnych innych obcokrajowców, żeby nas sprawdzać, ja się musiałem tego nauczyć, że to jest trochę jak biotop, że ta rzeczywistość tam taka jest, ale ci ludzie mówili nam też, słuchajcie, no pojedźcie do Chrystusa, wiecie, w Tajdze mamy Chrystusa, mam w ogóle ich więcej. Ktoś mówił na przykład o tym, że było talk show, gdzie występowało więcej osób, które się spierały, kto jest Chrystusem, ale wiedziałem, że jest Wisarion i wtedy zrozumiałem, że to jest taki moment po pierwsze, no jednak tak reportersko poczułem, że to jest temat, który jest takim, no chyba wielkim tematem. On w ogóle na zdjęciach rzeczywiście wyglądał jak wyobrażenie Chrystusa. No tak, bo on nawet miał bardzo podobny fizis, prawda? Tak. Długie włosy, tak mówił, zresztą musiał czymś zachwycać. Ja jednak się zastanawiam cały czas, bo to jest 26 lat temu powstał twój reportaż i rzeczywiście był to twój początek opowieści o Wissarionie, właśnie tutaj w Polskim Radiu. Ale w tej chwili zastosowałeś ten mechanizm, żeby przełożyć to, w jaki sposób opowiadasz o sekcie Wissariona i przetworzyłeś to na współczesną Rosję Putina. I to jest takie narzędzie, którym posłużyłeś się w tej właśnie książce. Myślę, że dość niezwykłe i zastanawiam się, na ile ta Rosja dla ciebie, tak jakbyś miał powiedzieć w paru zdaniach, różni się od tego, co odkrywałeś 26 lat temu. Jak bardzo ona cię zawiodła? No, najpierw pewnie powiedziałbym, że tamtego świata już zupełnie nie ma. I że w ogóle ta opowieść, Szykuj sanie latem, jest opowieść o świecie, który zupełnie znikł. Elementy, a z drugiej strony elementy świata, o których teraz powiedziałem, tego świata takiego radzieckiego, no one przecież były i one teraz bardzo mocno wyszły na wierzch. Te najstraszniejsze rzeczy, które słyszeliśmy o Rosji, te stereotypy, które ja próbowałem też w sobie zwalczyć, między innymi jadąc też do Wissarionowców i odkrywając tę Rosję zupełnie inną, dziwną, no sektę, której też się bałem, ale bałem się w inny sposób niż Rosji. No tak, ale ty w tym reportażu, i państwo to wszystko usłyszą, robisz to jednak tak zupełnie nie z pozycji osoby oceniającej. Cały czas chyba próbujesz taki dystans złapać do tego, bo to jest bardzo łatwo osądzić. No ludzie uwierzyli, że ktoś doznał objawienia i stał się Chrystusem. Tak, to łatwo jest wyśmiać nawet, myślę, w jakiś sposób. Ty w ogóle do siebie takiej perspektywy nie dopuszczasz w tym reportażu. Jak tam wyjeżdżałem, to ja jednak zakładałem, że to będzie reportaż, no to się tak w cudzysłowie mówi, sensacyjny, czy taki, który będzie reportażem śledczym, który pozwoli nam wejść do tej rzeczywistości, trochę pewnie oszukać, wcielić się, udawać wyznawców, zobaczyć, co tam się dzieje, a potem stamtąd uciec. To było bardzo naiwne, bo to jest... bo zobaczyłem po pierwsze, że nie da się stamtąd uciec, bo jak jest 80 kilometrów drogi do rejonowego miasteczka, śniegi, te zaspy, przez które to opisuję, tam przejeżdżamy. Kierowca Ułaza, który boi się, że w tych zaspach ugrzęźniemy i boi się też tych Wissarionowców, do których jechał, bo on wiedział o nich mniej więcej tyle, co my, czyli że jest jakaś toksyczna sekta. I nagle zrozumiałem, że ja w tamtej rzeczywistości zostanę i pewnie z niej, no to się nie da po prostu, tak, nie wiem, sobie uciec. I że trzeba jakoś z tymi ludźmi grać fair, kim oni by nie byli, bo powiedzieć w miarę otwarcie, kim my tam jesteśmy. Oraz, że no jeżeli ja będę oceniał i od początku, nie wiem, będę wyśmiewał tę rzeczywistość, to jak tam wytrzymać w ogóle? Jak grać? Jak... Ja nie wiem, niektórzy potrafią to robić, ale to w ogóle nie jest moja ścieżka, bo teraz z perspektywy czasu, jak sobie patrzę na ten reportaż i potem też w książce, kiedy Paweł Goziński, który tę książkę redagował i razem układaliśmy strukturę, on bardzo mi pomógł, żeby zrozumieć, czym ten mikrokosmos tego świata, który tylko przypomnę jest. Jeszcze raz, że książka Szykuj sanie latem, za dwa dni jej premiera, wydawnictwo Znak, i stąd Paweł Goźliński się tutaj pojawia jako redaktor. Tak, i teraz z perspektywy czasu, kiedy my nad tą książką pracowaliśmy, to ja sobie zdałem sprawę, że no chyba empatia i imersja to są takie rzeczy, które w tych dokumentach, które tworzę, są czymś bardzo ważne. To znaczy, żeby bez względu na to, kim jest bohater, to nie bój się wejść w jego świat i spróbuj go zrozumieć bez względu na tym, kim on jest. No bo jeżeli nie dopuścisz tego świata do siebie... Ale zobacz, chyba byś nie był w stanie tego już robić. Wiedząc wszystko, co wiemy o Rosji, wiedząc o zbrodniach wojennych. To jest zupełnie inny moment, prawda? Natomiast to, co tobie się udało zrobić te 26 lat temu, to wydaje mi się jest nie tylko opowieść o świecie Wissariona i tych ludzi, ale to w ogóle jest pokazanie pewnego mechanizmu takich zachowań sekciarskich i tego, co ludzi uwodzi, prawda? I myślę, że to bez względu na to, w jakiej rzeczywistości tutaj się znaleźliśmy, moglibyśmy przepisać to na inne miejsca na świecie, inne kraje, gdzie ludzie po prostu chcą właśnie tego absolutu tak bardzo, że tak, zaczynają wierzyć. Tak, tak myślę, ale to, że ja nie byłem w stanie teraz tego zrobić, to nie znaczy, że nie powinno się tego robić. Znaczy, bo to, co chcę powiedzieć, to jest tak, że jeżeli ten świat pod koniec tego, jak jesteś się w nim zanurzonym, jeżeli zobaczysz, że on jest odrażający, że on jest straszny, że ci ludzie, że to jest iluzją, jakąś manipulacją bardzo mroczną, to jeżeli świat, z którym wchodzisz, był wystarczająco silny i samemu jest się wystarczająco silnym, to naprawdę nie ma się czego bać. A jeżeli nie, no to widocznie był zbyt kruchy i ta rzeczywistość jakoś się zmieni. I to w sumie było tak. Tylko, że to wtedy jest o tobie, o postawie reportera i badacza, a nie o tym świecie, o którym opowiadasz. Czy nie jest tak? A czy w ogóle jest inaczej? Nie, ja myślę, że zawsze jest tak, że jakby jest jedno i drugie i trzecie. To znaczy, to jest tak, że my zawsze przepuszczamy przez swój świat, te opowieści zawsze będą inne, bo to jest opowieść o spotkaniu pomiędzy naszymi rozmówcami, nami i potem naszymi odbiorcami. Na styku tych rzeczy powstaje coś, co jest światem, który można bardzo różnie czytać, bo ten reportaż, który miał w sobie jednak jakąś nadzieję wtedy, mimo że teraz z perspektywy czasu widzimy, jak ona była złudna, przecież jest materiałem, na który teraz spojrzałem jeszcze raz, żeby jeszcze raz się w nim zmierzyć i w tych samych głosach bohaterów odczytałem zupełnie inne rzeczy, niż czytałem ćwierć wieku temu. To jest ciekawe. Jestem ciekawa, czego państwo będą tam poszukiwać i co odnajdą. Posłuchajmy zatem. Nieprosty Szczebelek to dokument zrealizowany w 1999 roku w ramach stypendium imienia Jacka Stwory tutaj w Polskim Radiu. Realizacja Krzysztof Brodowicz, edycja i skróty, które państwo usłyszą, to dzieło Joanny Morawieckiej. Muzyka wykorzystana w dokumencie została stworzona właśnie w strefie Wisarionowców przez Losze Raksa, a za mastering odpowiada Grzegorz Leczkowski. Posłuchajmy. Ze wszą pojechali. Z Chabarowska, z Pitra, z Moskwy. Cholera wie skąd. Gramotni tacy. Ludzie. Przyjechali. W końcu ludzie. Niech żyją. Wesoło się zrobiło. Krów nie trzymają. Jak bez krów żyć? No zebranie nie zdziwili. Było zebranie, czułem szansę. Zaszłam popatrzeć. Siedział tam gdzieś daleko, nic nie słyszałam, co mówił. Ja niczego nie słyszałam, co mówił. Ja tak ciut. Narodu dużo było, widziałam tylko jego kawałek głowy. Więcej nic. Ja jego kuciągu nie widziałam. W miastach pewnie źle żyć. Poszli w tajgę. И представши пред вселюбящим и всемилостивым вниманием Господа нашего, Господу поклонимся. Но это если вы соприкасались когда-нибудь в буддизме, в даосизме, есть такое... Если занимались еще когда-нибудь буддизмом, есть там такие понятия, как... Pojedynek mędrców, którzy mówią jedno czy dwa zdania i od razu widać, kto wygrał. Tu było to samo. Rozmowa zaczęła się od tego, że Wisarion zapytał chłopaka, który przyszedł razem ze mną, jak leci? A ten odpowiada, dobrze. I tu mu odpowiada, że хорошо. I tu ja применяю этот такой выпад мудрости, где i tu ja zrobiłem wypad, rzekłem, a źle być nie może. Bo świat doszedł do wyższego poziomu. Nie może być źle. Dalej może mówić tylko Stwórca. I on powiedział, a źle być i nie powinno. To mnie poraziło. Bo tylko Stwórca może powiedzieć, nie powinno. Wszystkie moje wątpliwości obróciły się w proch. Siedzieliśmy długo w milczeniu. Potem poszliśmy pić herbatę. Na drugi dzień już... Na propowiedzi ja już poniósł, że dla czego ja następnego dnia pojąłem, po co jestem. Zaszedłem, powiedziałem, pytanie nie mam. Jedyne, jak ci pomóc? A on rzekł, w porządku, wróciłeś. Pobłogosławił mnie. Na następny dzień pojechaliśmy na występy do Chabarowska. Tak się wszystko zaczęło. Tak, no, się. У нас, ну, как такое было понимание, что ракетные войска, они всегда в состоянии войны. Войска ракетовые завше są w stanie wojny. Dużo tam treningów, bardzo bliskich realności. Dużo kontroli, alarmów. Nie można nigdzie odejść. To oczywiście sprawia, że życie staje się bardziej napięte. Вот это вот накладывало, конечно, отпечаток более такой собранной и напряженной жизни. Ну, я жила в Москве, работала в музыкальной школе. Uczyłam gry na pianinie w moskiewskiej szkole muzycznej. Miałam rodzinę, dwóch synów i męża. Klasyczny podział rodziny. Nasza семья rozdzieliłaś. Starszy syn pojechał сюда. Pierwszy. Za nim pojechał ja. Następnie ja Jak dowiedziałam się, że Chrystus jest na ziemi, to poruszyło mnie to do tego stopnia, że nie mogłam pozostać w świecie. W 91 roku однажды я приехал с командировки заграничной. Прихожу домой, там записка висит. Wracam kiedyś do domu, a tam kartka od żony. Tola, przychodź. W pałacu kolejarzy jakieś duchowne kazanie głosi. A w dworze железнодорожников священник приехал, проповедь читает. Poszedłem. Patrzę, masa ludzi, a na scenie stoi Chrystus. Na scenie stoi Chrystus. Serce jęknęło. To się od razu. Oczami ujrzałem. Od razu zrozumiałem, że to. Jak глазами увидел, узрел, że to Chrystus. No i сразу понял, że to Chrystus. Ja почувствовала, что я его знаю. Ja почувствовала, что я его знаю, что я его знала когда-то. Poczułam, że go znam, że już go kiedyś widziałam, że nawet zewnętrznie prawie się nie zmienił. Patrzyłam i myślałam, nawet ciało takie samo jak kiedyś. Dusza przyjęła go od razu. Dla mnie to był prosto вообще, no prosto переворот полный в моей жизни. I to był w moim życiu ostateczny przewrót, bo co może się wydarzyć dla człowieka ważniejszego niż spotkanie z Chrystusem? Co może być potem? No что может быть больше? Ну ничего вообще просто. Большего нет ничего на земле. Ja czytałem w swojej życiu bardzo dużo książek. W lagerach czasu niemnogo, w izolatorach, w burach tam. Czytałem wiele. W karcerach, celach miałem czas na książki. Czytałem Lenina, Stalina, Breżniewa. Ale to, co mówi ten człowiek, opowiada z pozoru zwyczajne rzeczy. Mówi ruskimi słowami. Ale te słowa spływają na duszę. Te же ruskie słowa, no oni łażą się na duszę i oni zostają się. Надо было уволиться, да, как бы у меня на службе все было нормально, и меня не увольняли, то отшучивались, зайду к генералу. Musiałem złożyć rezygnację. Pozycję w spec-służbach miałem dobrą. Zwolnić nie chcieli. Odpowiadali żartem. Myślę, pójdę do generała, byłem z nim w dobrych stosunkach, ale on też nie rozumie. Ty co, Mikołaj, nie rżnij głupa, idź pracować. Cóż robić? Chciałoby się rozstać normalnie, a tu nikt mi nie wierzy. On nie wierzy, to znaczy, ty nikt nie wierzy. Ta, blażna cię naszła. Działać nie trzeba, ciebie durju majesz sobie. Я приехала домой, объявила всем мужу и сыну, сказала, что я буду собираться уезжать. Поехали все вместе. Нет. Przyszłam do domu, powiedziałam mężowi i synom, wyjeżdżam na Syberię, do Wisariona. Jedźcie ze mną. A mąż, nie pojadę, nie chcę chodzić całe życie w jutowych butach i kufajce. Mówi, tam błoto, wieś, nie ma asfaltu, śnieg, brud po kolana. Płakali, kiedy wyjeżdżałam. Ja też płakałam. Stoję w pociągu, patrzę przez szybę i płaczę. A oni płaczą z drugiej strony tej szyby. Поезд, они на той стороне, в окошко плачет, а я на этой плачу. Ну, такой был. Ну, Это трудно рассказать, как мы уезжали, что внутри было у каждого. Kiedy wyjeżdżasz i nikt cię nie rozumie, jest bardzo ciężko. W tym wieku, kiedy masz już rodzinę i nikt nie pojmuje. I kiedy ujeżdżasz i ciebie nikt nie rozumie, to bardzo ciężko. Благословенно и во веки веков прославляемо Царствие Пресвятаго Отца. Ныне, Сережа, начнется в твоей жизни новая эпоха. Na ten czas, Serioża, w życiu twym otwiera się nowa epoka. Dokonywa się ona wolą Ojca Twego. Oto tajemnica błogosławieństwa, którym odzieje cię jako szatą. Namaszczam cię w obliczu tajemnic przenajświętszych. Приехал я сюда, конечно, немного такой испуганный. Неопределенность пугает человека. Приехалем тут со страхом. Но то, что незнаное, przeraża. Еду ночью. Ехалем под вечер. Зачался лес. Вёски, как с байки. Дым с комина, мруз, червоный нос. Вот морозец такой. Я tam jechał w autobusie, się odziewał. W autobusie zakładałem na siebie po kolei wszystko, co miałem, na cebulkę. Dojechałem 8 stycznia, w dzień swoich urodzin. 8 января у меня день рождения. Kiedy przyjechał pierwszy raz, mi nauczyciel od razu powiedział, że Igor z Marią będzie to bardzo trudne. Kiedy przyjechałem, nauczyciel od razu powiedział mi: Igor, uważaj, będzie bardzo ciężko. A nie, przyjechałeś? Świetnie, potrzebujemy ludzi. To mnie zdziwiło. Przyjeżdżam, a on od razu ostrzega. Jest tak, jak mówił. Jest ciężko. Tak ono jest. Tak i jest. Kilobaj. Nie, nie. Хороший чай. Хороший чай? Угу. Хороший. Когда приехав сюда, уже оставшись без денег, Przyjechałem tutaj, zostałem bez pieniędzy. Lekko przyszło rozstać się z samochodem. Tego wyrzec się było łatwo. Ale kiedy pozostały tylko narzędzia, te podstawowe, bracia zaczęli przychodzić, mówić: Tolia, daj. Który jest osobą niepotrzebną. I kiedy zaczęli przychodzić, słuchaj, Tolik, daj. Mnie zaczęło zażymać. A mnie aż ścisnęło. Myślę, jakże to? Dam, a mi nic nie zostanie. Miałem dwie baterie słoneczne, a u niektórych braci ni jednej. Wiesz, że trzeba oddać, ale żal. Światła i na dwóch bateriach za mało. Pojąłem, że to dla mnie nieprosty szczebelek. Świadomie oddałem baterie. Rozdałem wszystko. Dopiero teraz, po pół roku, kupiłem sobie akumulator. Pojawiło się światło. To szkoła nieprosta. Zgadzasz się z tym, co napisane, ale żyć tak niełatwo. Tak, że ta szkoła taka nieprosta. I widzisz, rodzinni nie przyjechali, bracia nie przyjechali, друзья nie przyjechali. Nie przyjechali ze mną rodzice, nie przyjechało rodzeństwo, nie przyjechali przyjaciele. Dlatego jest mi bardzo trudno. Ale jak widać, potrafię to znieść. Życie nauczy mnie dawać innym. Мне кажется, меня сейчас жизнь научит именно самому отдавать. Самому отдавать. Меня очень привлекало в том мире яркость, красота. То есть сюда приехав, я сразу почувствовал у меня такой, то, что называется сенсорным голодом, недостаток ощущений. В свете потягивали меня завше колоры. Kiedy tu przyjechałem, poczułem głód bodźców, bo świat błyszczy, jest jaskrawszy, intensywniej smakuje. A tu wszystko skromniejsze. Wokół tajga, cicha przyroda. Brakowało mi tutaj barw, blasku. To potichonечку, tam przyroda taka, ona nie nawiesiła, nie taka blestiaścia, może być. I mnie здесь этого очень не хватало. Brałem okładki pisma, trzymałem Agańka, wpatrywałem się w fotografię, napawałem kolorami. A potem wróciłem na chwilę do swojego miasta. Zaszedłem do supermarketu, w którym kiedyś pracowałem. Chodziłem pośród wszystkich tych luster, świateł, etykietek, naklejek, reklam. Zerkał, tych oświetlenia, wszystkich tych etykietek, naklejek, tych reklam i wszystkiego prochowego. A tutaj ja chodził i czuł. Zrozumiałem, że świat błyszczy się i skrzy, ale nie jestem w nim nikomu potrzebny. Wszyscy biegają, spieszą się. Nikt nie podejdzie. Nawet gdybym się skaleczył, upadł, uderzył, ludzie pobiegną dalej. Poczułem chłód. Zrozumiałem, że lepiej mi w tajdze. Że wolę już czuć niedostatek barw. Byle było ciepło. Dla duszy. Zrozumiałem, że tamten świat nie dla mnie. Nie pojadę tam więcej. Nie wznikało tu pojechać. Мне сложно сделать этот шаг, поехать просто туда. Я не хочу. Ты знаешь, я родителям недавно написал письмо, что если вы меня еще ждете сейчас, что матушка меня не видела уже... Написали недавно родителям. Jeżeli jeszcze na mnie czekacie, na próżno, nie wrócę. Ja już tak się zmieniłem, że nie rozumiem tego, co się tam dzieje. Napisałem kiedyś matce: mamo, jeśli przyjadę do ciebie, to w chitonie, z kosturem i tak dalej. Boję się trochę. Przyjmiecie mnie? Ona odpisuje: skoro tak, to może lepiej nie przyjeżdżaj. Albo może damy ci świeckie ubranie. A ja: mamo, to niemożliwe. Ja mówię: mam, ja już nie w stanie tego nosić, ja już nie wytrzymam to prosto. Они же не верят в учителя. Как они могут меня понять? Конечно, они думают, что я там приехала к какому-то дяде. Jak inni mogą to zrozumieć, skoro nie uwierzyli w nauczyciela? Myślą, że pojechałam do jakiegoś wujka, do sekty, w której biją czołami o podłogę, modlą się cały dzień, chodzą z kadzidłami. Chodzą tam, ja nie znam, z kadzidłami. No to jest mnogo, że wszelkiej rundy w gazetach. W gazetach napisali masę bzdur, na przykład, że jemy dzieci na obiad czy na śniadanie, że wszyscy chodzą jak zombie. На завтрак там или на обед, я не знаю. Są w stanie uwierzyć, że to są normalni ludzie, którzy chcą zrealizować w pełni przykazanie o miłości. Dokonać czegoś, czego nikt jeszcze nie dokonał. Ведь ее же никто не исполнил вообще никогда. Желаете славить Бога. Прагniecie sławić Boga. Pragniecie czynić dobro. Nie wszystko udaje się wam zrealizować. Musicie nauczyć się wierzyć Bogu, zapomnieć o własnych pragnieniach. Musicie nauczyć się czuć wolę Ojca. Albowiem tylko w życzeniach Ojca waszego, Boga jedynego, tkwi istota waszego rozwoju. Musicie się nauczyć rozumieć Jego wolę. I to jest wasze zadanie domowe na dzisiaj. Wasza kolejna szkolna zadacza. Курс истории, который мы формируем, он... Lekcje historii w naszej szkole całkowicie omijają takie zjawiska jak wojny, rewolucje. Podstawy stosunków państwowych w carstwie sił oparte na dążeniu zdobywania dóbr nie powinny zaistnieć w przyszłości. Zamiast tego staramy się pokazywać najlepsze osiągnięcia mistrzów rzemiosła i sztuki. W przyszłości takich zjawisk jak wojny nie będzie i lepiej o nich nie wspominać. Dzieci będą czuły ból nawet przy wypowiadaniu słowa wojny. Dojdziemy do tego. Только к этому мы придем. То, что учитель говорит, что я, говорит, вас пригласил себе в гости поиграть в игрушки. Nauczyciel mówi, zaprosiłem was w gości, pobawić się zabawkami. Chodzi o to, żeby zawsze widzieć we wszystkim lepszą stronę. I znasz, даже если, допустим, что бы там ни происходило, да, ty żyjesz w сказке. Co by się nie działo, żyjesz w bajce. Fantazja pozwoli przeskoczyć każdy mur. Cierpienia w bajce łatwiej znosić. Тебе легче проходить именно находясь в творчестве. Ну, это, конечно, интересный вопрос, но я думаю, что много детей. В przyszłości będę miał dużo dzieci. Pieczarę, ogród, pieszerka. Dużo drzew. Огородик. И много-много деревяшечек, там корешочков и инструментик. Вырезьбе инструмент. Przyszłość będzie piękna. Отлично. Вообще замечательное будущее. Просто, если взять и так подумать, 10 лет назад это господин никто. Рядовой, еще 10 лет тому пан никто. ППСник, каких сотни или десятков. Шереговый милициант, потом нензный артист, а teraz? А сейчас это человек, у которого около 100 тысяч учеников в России. Предполагает время перестройки, когда вдруг человек понимает, что вот он начинает жить вне денежной системы. Człowiek musi się nauczyć żyć poza systemem finansowym. Tego nie da się zrobić w jeden rok. To czas przejściowy. To nasza perestrojka. Tajga daje wszystko. Jagody, olej, orzechy cedrowe. Wystarczy pracować. Perestrojka musi nabrać rozpędu. Ей надо определенное время для разворота. Бога можно будет в этом, в таком виде видеть очень явно. Если выполни się правда, то już niedługo objawi się Bóg. Wielka liczba świątyń, kaplic, specyficzna architektura. Będzie widać, że istnieje tu państwo w państwie. W государстве. Мы ждали, мы дождались. Czekaliśmy i doczekaliśmy się. Życzymy wam tego samego, bo przecież też oczekujecie Chrystusa. Czekajcie. Kiedyś też się doczekacie. Nieprosty Szczebelek to był reportaż Jędrzeja Morawieckiego w nowej swej wersji zmontowany przez Joannę Morawiecką. Rekonstrukcja dźwięku Grzegorz Leczkowski. Klub Trójki. Audiodokument. A autor reportażu, tego reportażu, który powstał 26 lat temu, jest gościem Klubu Trójki Audiodokumentu. I chciałam cię zapytać o to, jaki był koniec ich świata. Czy ich koniec świata teraz nastąpił? Wisarionowców. Dla części pewnie z nich ten pierwszy koniec, tak jak Sasza, który mówi na końcu, to była komercjalizacja tej sekty. No, ale to już było jakiś czas temu. I czyli taki, to się też wydarzyło. Tak, to się też wydarzyło. I, no i taki mrok też sekty, manipulacje, te rzeczy, o których się mówi o sektach też tak stereotypowo i które zaczęły wychodzić. Natomiast nawet jeżeli się z tym część wisarionowców pogodziła, albo je wypierała i nie chciała tych rzeczy zauważyć, no to taka bardzo spektakularna katastrofa nastąpiła dokładnie 5 lat temu, to do dnia, kiedy do strefy w Tajdze wleciały helikoptery, wjechała milicja, federalne służby bezpieczeństwa i najbliżsi uczniowie Wisariona i Wisarion zostali aresztowani. A w tym roku Wisarion został skazany na 12 lat obozu pracy o zaostrzonym rygorze. No i to był koniec, chociaż i tak i nie, dlatego że ta wspólnota, ta strefa dalej tam istnieje. Ja próbowałem też zrozumieć, co po tym aresztowaniu, jak oni myślą. Po tym, że właściwie ten świat się skończył, że miało nie być wojen, przecież oni w to wierzyli. To on miał przynieść, a mamy krwawą wojnę i agresję Rosji na Ukrainę, a w dodatku no, Putin zaaresztował tego, który, jak wierzą, jest Chrystusem. No to jak oni sobie to tłumaczą? Bo przecież ty rozmawiasz z tymi ludźmi również dzisiaj, dlatego że oczywiście do Nowego Jeruzalem nie możesz dotrzeć do tego miejsca, gdzie oni są i nadal funkcjonują. W Tajdze było od 3000 do 5000 osób, ale oni byli również, te sekty były w innych miejscach, prawda? Przecież rozmawiałeś z tymi ludźmi. Jak oni sobie to tłumaczą? Tak, ja starałem się do nich dotrzeć. Najpierw w Bułgarii, dlatego że też sporo ludzi wyjechało z Bułgarii. I w ogóle w Bułgarii dziennikarze są przekonani, jak się popatrzy na to, co jest opisywane w prasie, że to wszystko było eksperymentem KGB. Zupełnie poważnie tak o tym piszą. Potem docieram do nich w Łotwie. No nie będę opowiadał wszystkiego. Polecam też w książce. Jest taki wielki sen i mały sen. To są dwa ostatnie rozdziały, gdzie widzimy, jak się domyka ta historia, jak zlewają się strefy ruskiego miru, ta szeroka i ta strefa węższa w Tajdze Wisarionowców. Ale generalnie w momencie, kiedy do nich docieram, to nagle się okazuje, że prowadzący spotkanie Wisarionowców, tych, którzy nie wyjechali, chociaż część z nich myśli, żeby wyjechać do Rosji, czeka na to... Czyli czekaj... No, muszę cię tu zatrzymać, bo to jest tak, że Wisarionowcom zabrano ich proroka, czyli aresztował ich jego Putin. Ale ci ludzie, którzy w niego wierzą, chcą wjechać do Rosji z powrotem. Chcą wjechać do Rosji i w ogóle generalnie mówią o tym, że to jest świat, z którym chcą związać swoje życie. A w dodatku prowadzący to spotkanie trzyma kubek, a na tym kubku jest Putin. On to w tym momencie zauważa i mówi, aha, no zauważyłeś. No wiesz, dlatego że Putin ma złych doradców, ale on jest jednym z wojowników światła. I nagle się okazuje, że ci ludzie, którymi się spotykam, wierzą, że Chrystus, Wisarion, były milicjant, który teraz trafia do tego obozu pracy, że w pewnym momencie się wydostanie i że będą razem dalej wyzwalać świat. To tak w dużym skrócie, w jaki sposób, to właśnie te rzeczy też tam dalej w książce opisuję, ale dochodzimy do takiego momentu, w którym rzeczy, które wydawałoby się, że są niemożliwe do pogodzenia, bo przed sobą przecież to masz. No jesteś bezpośrednio, ten świat został ci zdemolowany i zniszczony. zniszczony został ten człowiek i czym by nie była ta sekta, bo ona miała też mroczne swoje momenty, ale ten, który ten świat tworzył, a jednocześnie mówisz, nie, nieprawda. Oni go tworzą razem i Ruski Mir, i Zona, i Chrystus, to wszystko się razem składa i będą nas wyzwalać przed tym złym zewnętrznym światem, światem spisków, zgniłego Zachodu i tak dalej. No dobrze, Jędrzeju, no to na pewno stawiasz sobie takie pytanie cały czas. Pewnie stawiasz je też i w książce. Co takiego dzieje się w umyśle człowieka? No bo to jest bardzo łatwo odpowiedzieć, że to jest taka indoktrynacja, powtarzanie, że media tak mówią, że mówią tak, przemawiają tak i w programach rozrywkowych, i w serialach. I człowiek tym nasiąka. Ale czy to jest tylko to? Ja myślę, że, bo tak, można byłoby sobie próbować odpowiedzieć, i część ludzi tak próbuje robić, powiedzieć, oni tacy są. Rosjanie też tacy są, albo Ruscy tacy są, tam po prostu tak jest, ale ta opowieść o tej strefie dla mnie jest tym, że te rzeczy też są w nas, w każdym z nas. To znaczy, że w pewnym momencie, jeżeli jest się zmęczonym zbyt skomplikowaną rzeczywistością, albo kiedy widzimy, jak ona też potrafi być straszna, jeżeli przyjmiesz do wiadomości, jeżeli dostrzeżesz na przykład to, że świat, w który się tyle życia zainwestowało, jak na przykład świat tej sekty, albo świat Ruskiego Miru, jest czymś, co tak krzywdzi, jest tak mroczne i że jest po prostu złą inwestycją, no to nie możesz się do tego przyznać. No bo jeżeli się przyznasz, to cały świat ci runie. Więc ja myślę, że to jest też o tym opowieść, opowieść też o tym, o strachu przed przed dostrzeżeniem świata, przed jego też wieloznacznością i o tym, że zaczynasz po prostu, jeżeli oddasz wolność po kawałku, to jeśli zdasz sobie sprawę, w czyje ręce ją oddałeś, to wyprzesz to bardzo często, dlatego że jeśli tego nie zrobisz, to rozsypie ci się cała biografia. I myślę, że tak się dzieje zarówno wśród bardzo wielu tych osób, które pozostają w tej strefie węższej Wisarionowców w Tajdze, jak i szerszej strefie tego Ruskiego Miru. No dobrze, ale to oznacza, że troszkę nie ma nadziei, że Rosja się zmieni, bo ja już nawet nie myślę o tej właśnie węższej sekcie, o Zonie, o Wisarionowcach, ale myślę o Rosji. W Szykuj Sanie Latem jest też taka postać Nadjeżda Achmatowa, która opisuje, to są realne źródła osoby czy osoba, z którymi rozmawiam, i ona opisuje o tym, jak to jest w ogóle być zanurzonym w tej strefie szerszej. I to jest opowieść, no, powiedziałbym, bardzo depresyjna, ale jednak to jest osoba, która wierzy, że coś się da zmienić. Ona powtarza, często emocjonalnie też, my się stajemy tą postacią, to jest trochę pisane jak gra, stajesz się emerytką, która jest zanurzona w tym blokowisku, i ona mówi, musi być nadzieja. Dlatego myśmy też ustalili razem, że ta w książce ta postać będzie funkcjonowała jako Nadjeżda, bo Nadjeżda po rosyjsku to nadzieja. Jest nadzieja. I ja nie mogę dać wiele tej nadziei. Generalnie, no, jest wiele mroków w ogóle wokół, to widzimy w tej chwili. Oczywiście na wschodzie, nie tylko na wschodzie, i wiele rzeczy, które nas niepokoją, no ale trzeba mieć nadzieję, że ta nadzieja mimo wszystko zawsze jest. Może przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie trzeba szykować sani latem i oczekiwać tylko katastrofy, czy nadejście takiej zimy, która musi przyjść. I może, albo że ta zima się skończy i z niej się wyjdzie. Bardzo bym tego sobie życzył. Nie spodziewam się niestety tego szybko. Mm-hmm. Szykuj sanie latem. To jest przysłowie rosyjskie, tak? Tak, gotów sanie lietam. To jest takie przysłowie, które mi powtarzano. Tak sobie o tym ostatnio myślałem, że właściwie można byłoby pomyśleć, że to takie przysłowie bardzo... Na dziś. Na dziś, ale że w takiej... No, że można byłoby pomyśleć w innym kraju, że to takie praktyczne przysłowie. Chodzi o to, żeby po prostu jakby być praktycznym i naszykować sobie różne rzeczy. Ale w Rosji ono zwykle mówiono mi o nim w kontekście jednak takim bardzo pesymistycznym i deterministycznym, czyli gotów sanie lietam, to nie znaczy dobrze się przyszykuj na zimę, to ci się będzie dobrze żyło w zimie. To oznacza tylko tyle, naszykuj się na katastrofę, bo ona i tak przyjdzie. Na złą, ciemną zimę, Jedyne, no, co możesz zrobić, to próbować się jakoś do niej przygotowywać. Generalnie nie będzie dobrze, więc zwykle niestety w tym smutnym kontekście w Rosji słyszałem to przysłowie. No, ale też jest taki ciąg dalszy. Pamiętaj, nie licz na nikogo oprócz siebie, na nic nie czekaj i niczego nie odkładaj na później. Może tego należy się chwytać w tym wyjaśnianiu. Tak, to jedna z bohaterek też tej książki mówi o tym, że to nie są rzeczy materialne, to znaczy to jest coś, co musisz zrobić w swojej psychice. To szykowanie sań oznaczałoby tyle, że musisz samego siebie przeszykować. Ja bym bardzo chciał wierzyć w co innego jednak, tak sobie też myślę, też po fakcie już jak ta książka wyszła, jak zmierzyłem się jeszcze raz tą swoją opowieścią, tą radiową, którą słyszeliśmy i tą książkową, chciałbym powiedzieć... No, zimy geograficzne przychodzą, ale ta zima, o której mówili mi ci, którzy przytaczali to przysłowie, nie jest wcale czymś, co zawsze musi przyjść. To nie jest tak, że jedyne, co możesz zrobić, to się przeszykować na to, że będzie cios, bo od nas świat jednak zależy i mamy na niego jakiś wpływ. I ciągle w to wierzę, mimo że te opowieści są generalnie o katastrofach, które przyszły. No ale to właśnie być może są zdania, które powinny gdzieś z nami zostać. Książka rzeczywiście ma premierę pojutrze. Pojutrze, tak. Myślę, że to jest takie trochę twoje opus magnum, co? Zaczęło się tutaj na tych korytarzach radiowych 26 lat temu, a teraz jest ta książka i nowy klucz, który pozwala ci jednak, dobrze, że tego nie zostawiłeś, bo to ci pozwala czytać Rosję w zupełnie inny, bardzo oryginalny sposób. Tak, no ja pomyślałem, że muszę jednak powrócić do tego tematu i się z nim jeszcze raz zmierzyć. Cieszę się też z tego, że czytając tę książkę, też dzięki temu, że się tutaj spotykamy i że też dzięki temu, że mnie zaprosiłaś i zachęciłaś do tego, żeby wrócić też do tego reportażu radiowego, to z kolei czytając tę historię możemy usłyszeć głosy tych, którzy są w książce, że one ożyły znowu. Radio pięknie może się przenikać z literaturą, bo to jest literatura, nie tylko reportaż. Dziękuję ci, Jędrzeju. Jędrzej Morawiecki, Michał Matus, Michał Jakubik i Anna Dudzińska. Mówimy państwu już dobrej nocy. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku o manewrach wojskowych Zapad i manewrach politycznych wokół Białorusi. Waszyngton stara się grać rolę dobrego policjanta. A kto jest złym? O tym w moim podcaście, który można znaleźć na stronie polskieradio.pl, najważniejszych platformach streamingowych oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Przedsiębiorco. Od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur.